पातिव्रत धर्म पारायण पतिव्रता स्त्री रुद्राणी ही होती है, इसमें संदेह नहीं। इस संसार में कोई भी मनुष्य इसे कभी भी पराजित करने में समर्थ नहीं है। उदाहरण के लिए दशरथ के पुत्र राम की तीनों लोकों में प्रसिद्ध सुंदर पत्नी देवी सीता ने राक्षसेश्वर रावण को पराजित कर दिया था। काल से प्रेरित राक्षस राज रावण ने राम की सुंदर तथा विशाल नेत्रों वाली भार्या सीता को प्राप्त करने की इच्छा की। उसने माया से तपस्वी का वेश धारण कर जनशून्य वन में विचरण निवास करती हुई कामिनी सीता का अपहरण करने का विचार किया। तब पतिव्रता भगवती देवी सीता ने रावण के दुष्ट भाव को समझकर अपने पति दशरथ पुत्र राम का स्मरण किया और पवित्र मुस्कान वाली उन देवी सीता ने आवसत्य अग्नि की शरण ग्रहण की। राम की पत्नी सीता देवी हाथ जोड़कर साक्षात पति के समान सभी दोषों को नष्ट करने वाले महायोग रूप अच्युत अग्नि की शरण में गईं और उनकी स्तुति करने लगीं। महायोग स्वरूप परम गहन रहस्य स्वरूप कृतांत दहन करने वाले सभी प्राणियों के नियामक काल रूपी अग्नि को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं सभी ओर मुख वाले सभी प्राणियों के हृदय में स्थित दीप्त शरीर वाले आत्मरूप तथा साक्षी देव पावक अग्नि को नमस्कार करती हूँ। मैं ब्राह्मणों के उपकारक ब्रह्म रूपी कृत्तिवासा शरणागत वत्सल परम पद रूप भूतेश वहनी की शरण ग्रहण करती हूँ। मैं जगन मूर्ति सभी तेजों के उद्भव स्थान महायोगेश्वर परमेष्ठी आदित्य एवं ओंकार रूप वहनिदेव की शरण ग्रहण करती हूँ। मैं महाग्रास त्रिशूली भोग एवं मोक्ष रूप फलों के प्रदाता योगियों के ईश और रुद्रस्वरूप कालाग्नि की शरण ग्रहण करती हूँ। मैं भूर्भुवः तथा स्वः स्वरूप हिरण्यमय गृह में सुगुप्त विरूपाक्ष तथा अमित तेजस्वी आप महान की शरण ग्रहण करती हूँ। सभी प्राणियों में अवस्थित वैश्वानर की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। मैं हव्य तथा कव्य को वहन करने वाले ईश्वर वहनिदेव की शरण में हूँ। मैं उस पर तत्व वरणीय साक्षात सविता और तेजो रूप परम ज्योति अग्नि की शरण ग्रहण करती हूँ। हव्य वाहन आप मेरी रक्षा करें। इस वहनष्टक का जप करके यशस्विनी उन्मीलित नेत्रों वाली राम की पत्नी सीता मन से राम का ध्यान करती हुई स्थित हो गई। स्तुति करने के अनंतर उस आवसत्य अग्नि से अत्यंत उद्दीप्त स्वरूप वाले दुष्ट भाव वाले रावण पर क्रुद्ध होने के कारण तेज से जलते हुए के समान भगवान महेश्वर हव्यवाह प्रकट हो गए। रावण के वध की इच्छा से मायामयी सीता को उत्पन्न कर वे पावक अग्निदेव धर्ममयी सीता को लेकर अंतरहित हो गए। धर्ममयी सीता जैसी ही उस मायामयी सीता को देखकर राक्षस राज रावण उसे ही लेकर सागर के मध्य में स्थित लंका को चला गया। रावण का वध करके भगवती सीता को प्राप्त कर लक्ष्मण सहित राम का मन शंकायुक्त हो गया। जन सामान्य को विश्वास दिलाने के लिए वह माया से निर्मित सीता उदित अग्नि में प्रविष्ट हो गई और अग्नि ने उन्हें अपने में मिला लिया। मायामयी सीता को अपने में लीन कर लेने के पश्चात उग्र किरणों वाले भगवान पावक अग्नि ने राम को वास्तविक सीता का दर्शन कराया। इससे पावक देवताओं को प्रिय बन गए। सुंदर मध्य भाग वाली उन जनक की पुत्री ने अपने दोनों हाथों से अपने स्वामी राम के दोनों चरणों को पकड़कर भूमि पर प्रणाम किया। सीता को देखकर आश्चर्यचकित नेत्रों वाले रघुवंशी श्री राम ने प्रसन्न मन हो सिर से प्रणाम कर अग्नि को संतुष्ट किया। भगवान राम ने वहन से कहा, मेरे समीप में आई यह दिव्य गुणों वाली सीता किस प्रकार पहले आप द्वारा अपने में लीन की जाती हुई देखी गई। लोगों को अपने में पचा लेने वाले तथा हव्य को वहन करने वाले अग्नि ने उन दशरथ पुत्र श्री राम से सभी लोगों की सन्निधि में ही वह सब कुछ बताया जो पूर्व में घटित हुआ था। मिथिला नरेश जनक ने तप द्वारा रुद्र प्रिया पार्वती की आराधना कर देवी की अत्यंत प्रिय जिन सीता को पुत्री रूप में प्राप्त किया था उन पति सेवा परायणा सुंदर शील वाली पतिव्रता को रावण चाह रहा है। जब मैंने यह जाना तब उन्हें भगवती सीता को मैं पार्वती के पास ले आया और राक्षस राज रावण द्वारा ले जाई गई जिन सीता को आपने प्राप्त किया उन्हें मैंने रावण के वध के लिए माया से निर्मित किया था। उन्हीं के लिए आपने लोकों का विनाश करने वाले दुष्ट राक्षस राज रावण को मारा तथा मैंने उन्हीं मायामयी सीता को उपसंग्रहित अपने में लीन कर लिया है। मेरे कहने से आप इन विशुद्ध जानकी को ग्रहण करें और अपने आप को प्रभव अव्यय नारायण देव के रूप में देखें। ऐसा कहकर सभी ओर शिखा ज्वाला तथा सभी ओर मुख वाले भगवान प्रचंड अमित तेजो रूप अग्निदेव राघव राम तथा अन्य लोगों द्वारा सम्मानित होकर अंतर्ध्यान हो गए। यह मैंने आप लोगों को पतिव्रताओं का महात्म्य बताया। इसे स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला प्रायश्चित कहा गया है। संपूर्ण पापों से युक्त पुरुष भी भली भांति संयत होकर पूर्ण तीर्थों में अपना शरीर त्याग करके पाप से मुक्त हो जाता है अथवा पृथ्वी के सभी पूर्ण तीर्थों में स्नान करने से द्विज पुरुष समस्त संचित पापों से मुक्त हो जाता है। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार आप लोगों से मैंने इस मानव धर्म का और महेश्वर की आराधना के लिए सनातन ज्ञान योग का वर्णन किया। जो इस विधि से युक्त होकर ज्ञान योग का पालन करता है वह महादेव का दर्शन करता है। दूसरा व्यक्ति सैकड़ों कल्पों में भी उनका दर्शन नहीं कर सकता। जो इस परम धर्म और परमेश्वर संबंधी ज्ञान की स्थापना अधिकारी लोगों में प्रतिष्ठा करता है संसार में उससे बढ़कर और कोई नहीं है। उसे श्रेष्ठ योगी माना गया है। इसकी स्थापना करने में समर्थ होने पर भी जो व्यक्ति मोहवश धर्म एवं ज्ञान की स्थापना नहीं करता वह योग संपन्न मुनि होने पर भी भगवान का अत्यंत प्रिय नहीं होता। इसलिए सदा ही विशेष रूप से धर्मयुक्त शांत एवं श्रद्धा संपन्न ब्राह्मणों को इसका उपदेश करना चाहिए। जो मेरे एवं आपके बीच हुए इस संवाद को नित्य पढ़ेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करेगा। श्राद्ध में अथवा देव कार्य पूजा आदि में और ब्राह्मणों के सम्मुख प्रसन्न मन से नित्य इसका पाठ करना चाहिए तथा द्विजातियों को इसे सुनाना चाहिए। जो योगात्मा इसके अर्थ का विचार कर पवित्र ब्राह्मणों को इसे सुनाता है वह दोष रूपी कंचुक आवरण का परित्याग कर भगवान महेश्वर को प्राप्त होता है। इतना कहने के बाद सत्यवती के पुत्र भगवान व्यास मुनियों तथा सूत जी को आश्वासन प्रदान कर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम उपर विभागे 334 34वां अध्याय तीर्थ महात्म प्रकरण में प्रयाग गया एकाम्र तथा पुष्कर आदि विविध तीर्थों की महिमा का वर्णन सप्त सारस्वत तीर्थ के वर्णन में शिव भक्त मंकण मुनि का आख्यान। ऋषियों ने कहा, रोम हर्षण जी, अब आप हमें इस संसार में जो महान तथा प्रसिद्ध तीर्थ हैं उन्हें बतलाएं। रोमहर्षण जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोग सुने, मैं पुराणों में ब्रह्मवादी मुनियों द्वारा बताए गए विविध तीर्थों को बताऊंगा जिनमें एक बार भी दिया गया स्नान जप होम श्राद्ध तथा दान आदि कर्म सात कुलों को पवित्र कर देता है। परमेष्ठी ब्रह्म का पांच योजन में फैला हुआ प्रयाग नामक प्रसिद्ध तीर्थ उसका महात्म बतलाया जा चुका है। दूसरा कुरुओं का श्रेष्ठ तीर्थ कुरुक्षेत्र है जो देवताओं द्वारा वंदित ऋषियों के आश्रम से परिपूर्ण और सभी पापों की शुद्धि करने वाला है। वहां स्नान करके विशुद्धात्मा व्यक्ति दंभ और मात्सर्य से रहित होकर जो कुछ भी दान करता है उससे वह दोनों माता पिता के कुलों को पवित्र करता है।